Sa unang saliyak sa iyong mukha ay alam ko agad na kailangan ang pamagat ng gagawin nating kwento. Sa bawat ngiti ng iyong mata ay nahulog ako sa mundong umiikot sa'yo na para pang walang ibang tao. Sana'y samahan mo akong kulayan ng kulay abokong mundo kung saan ikaw lamang ang kulang, hindi magkukulang ang pagmamahal ko sa'yo. Sana'y ikaw at ako sa dulo ng pahina ng aking libro, kasama kang maglalakbay sa bawat yugto ng kwentong sinusulat ko. Mapapangako sa'yo walang hanggang pagmamahal, ibibigay ko hanggang sa pagtanda, aalalay sa'yo, magtiwala ka lang, mahal ko. Sa bawat saya mong dala, napapatanong na ako kung totoo bang lahat ng ito. Di lang mapaniwala, pinili ako na makasama mong sabay kulayan ng kulay abokong mundo kung saan tayo lamang ang kulang, hindi magkukulang ang pagmamahal ko sa'yo. Sana'y ikaw at ako sa dulo ng pahina ng aking libro, kasama kang maglalakbay sa bawat yugto ng kwentong sinusulat ko. Mapapangako sa'yo walang hanggang pagmamahal, ibibigay ko hanggang sa pagtanda, aalalay sa'yo, magtiwala ka lang, mahal ko. Kay tagal hinintay ang araw na to na makita kang naglalakad at patungo ng altar, dala ang ating pangako na tayo hanggang dulo. Alam kong ikaw at ako sa dulo ng pahina ng ating libro, kasama kang maglalakbay sa bawat yugto ng kwentong sinusulat ko. Mapapangako sa'yo walang hanggang pagmamahal, ibibigay ko hanggang sa pagtanda, aalalay sa'yo, marinig ko lang sagot mong oo.